رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والدین، اولاد اور پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کی جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والده وولده والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ والدین سے، اولاد سے اور پوری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ قال وما اعددت لها، قیامت کی جلدی چاہنے والے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ قال حب اللہ ورسوله، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ میں نے حاصل کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، انت مع من احببت، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد میں آج تک اتنی خوشی مجھے نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے خوشی ملی ہے۔ فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم، سنو، میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے ویسے اعمال نہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت کا مجھے ساتھ ان کا نصیب ہو۔